104.6 La acompaña Radio Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Comenzamos un minutinho máis adiante das 6, pero que durante 2 horas tentaremos que todos vostedes pasen un ratiño agradable falando en galego cos nosos compañeros. O equipo casi completo, posto que xa se manchou facer as súas invernías o noso compañero Xosé Lamela. Xosé Lamela. Vamos a facer públicos os premios da semana pasada, do sábado pasado, e tamén intentaremos falar con algúns dos premiados. Confirmounos precisamente un deles, que é a Mauta Castro. Un deles díxonos que sí, que estaría disponible, non? Pero dou vos a benvida. Moitas gracias por estar aquí, que a Laura. Moi boas tardes. Armando. Pois moi boas tardes a todos e a audiencia tamén, e os que nos están mirando. Ben, eso tamén. Sí, sí, xa saben todos vostedes que poden poñerse en internet e vernos en directo que é o que estamos a fazer aquí. Gracias ao noso técnico, sí, que sempre está especializado precisamente en que nos saíamos adiante e que se vexa a nosa faciana, ¿no? Sí. Bueno, comenzamos siempre con música y lo que queremos es que todos ustedes, si quieren, participen con nosotros no Facebook mismo, ahí está o siempre en Galicia, en otros medios también. Armando, después recordarános los teléfonos que tenemos por si quieren comunicarse con nosotros, o no nuestro blog, o bueno, la nuestra web. Tenemos un blog que es siempreengalicia.blogspot.com. A ver, repito. Vale. O blog que es siempreengalicia.blogspot.com. Muy bien. También tenemos un correo electrónico que es siempreengalicia@gmail.com. Sí, señor. Y los teléfonos iremos irlo recordando porque ahora mismo no nos tengo metidos aquí en la cacheira. Bueno, pero por Facebook también nos pueden ver. Facebook también nos pueden ver que mucha de gente ya nos está a seguir por Facebook. Sí, señor. Pues sí. Bueno, vamos a ponerle un bocadillo de música. Siempre adubiamos esta nuestra pequeña conversa con música y nuestro técnico también se ha preparado. Adiante, pues, música. Sete estrelas me agardaban, era noite lúa clara e atopei a tua mirada. Nací nun ventre de sal, nunha terra de cristal, quixen ser musa do mar, o norte de aquel lugar. Sete estrelas me agardaban, era noite lúa clara e atopei a tua mirada. Baixamos a música tan fermosa que temos para darlle precisamente a benvida e saudar e felicitar, como non, a Mauta Castro. Moi boas tardes. Pois boas tardes, que tal? Bueno, xa comecei dicindo que te temos que felicitar. Eres o primeiro premiado do 31 Certame de Poesía Rosalía Castro de Cornellá. A semana pasada mandámosche un email e despois, continuamos charlando contigo, pero é conveniente que os nosos ointes saiban de este agasallado que temos aquí ao outro lado do fío telefónico, non? É tanto. Rafa. Sí, sí, dígame. Bueno, decía eu que o premio deste ano 31 certame de poesía de Rosalía de Castro pois foi agasallado por primeiro a Mauta Castro, que é don Rafael Xoán Muñoz Castro, non? De Girona, pero él me parece que é nado en fora de... Sí, na migración en Baracaldo. Meus pais vivían perto de Bilbao, non en Baracaldo previamente. Pero sí, eu vivín uns anos en Euskadi e despois xa crecín en Galicia pois entre os 4 ou 5 anos e os 20 algo. Pois os 20 algo xa emigrei por unha segunda vez a Cataluña. Bueno, e a Girona entón é a residencia oficial agora, non? Salt. Sí, aquí ao lado de Girona. Sí. Muy bien, una zona bonita. Sí, sí, preciosa, claro. Sí. Que se Fermosiña. Bueno, quizás eso que lle fai crear ou ter máis creatividade poética, non? Bueno, evidentemente o ambiente, o contorno no que vives influe moitísimo. Sí, eso queda sempre patente no que faz, no que escribes, como vives, como traballas, como te interrelacionas con medio. As cidades educan. Fannos ver o, non sei, a paisaxe persoal dunha forma diferente. Precioso o poema, según dixeron todos os compoñentes do xurado, sí. Titulado, según teño entendido, Da pel sae o escuro, non? O escuro. Non? Sí. Bueno, é un conxunto de poema. Que inspirou a facer este poema tan bonito? Bueno, isto o case todos, non? Porque nunha das frases que comeza un dos poemas, utilizo unha cotación, unha cita textual de Bruno Montané, non? Na que fala precisamente de que o poema ten unha rara constancia, pero unha salvaxe continuidade. Pois os poemas, os que escribimos poemas, penso que traballamos un pouco nesta onda deste tipo de escrita, que producen nos iso, ¿no? Esa sensación de continuidade, de estar sempre un pouco sobre o mesmo, ¿no? Sobre o mesmo modelo de escrita, falo. Se falamos de tema, eu penso que trata un universal que a dor. A pel sae o escuro, non? De aí, precisamente esa alusión precisamente o corpo, non? Que sí, sí. Na parte que, bueno, non sei, quizás eu me atrevería a pedirche que foras capaz de lernos alguna parte do poema, sí. Pero que o que é interesante primeiro é falar de todo isto, do premio en sí e da túa traxectoria, non? Porque en realidad xa participaxe en varias ocasións precisamente en recibindo varios premios do certame de poesía, se non me lembro mal, no 2006 o terceiro premio, no 2011 o segundo premio, pero agora xa reconcache agora xa, bueno, o máximo, non? O primeiro premio. Sí, a ver, eu xa comentei o primeiro día cando chamastes, non? A confirmación de que había o premio, que considero que un certame moi moi cualificado e moi consolidado, xa despois de 31 anos. Aquí hai nomes que a min me veñan a mente rapidamente, por exemplo, de Raida ou de Miriam Ferradans, por dicir así, algúns dos máis recentes, que penso que están pois entre a xente que mellor está expresando a linguaxe poética do que sería o campo literario galego hoxe en día. Pola miña banda, pois sí, acadei o terceiro premio en 2006, que para mí foi un ano, bueno, que marca un comezo de un ano no que tamén me chamaron de Dorna, da revista literaria da Universidade de Compostela, que comecé a publicar cousas e a decantarme pola poesía. E despois, pois, xa, por último, este primeiro premio, que penso que aquí marca un punto final co que o certame, ¿no? Ás veces, ainda que sei que as bases permiten que te podas presentar varias veces e tal, non penso que ata aquí chegou o meu vencello co, sí. co certame. Coa participación. Exacto. Vale. No, por outra banda escrita sigue, evidentemente. Agradecemos moitísimo e a verdade é que precisamente vos, os poetas, os que nos axudaredes a modificar, porque en realidad despois de 31 anos haberá que modificar un chisco precisamente as bases, non? Que sei, ou a mellor pois enviar os poemas de formato digital para non ter que claro. Incomodar a todo o xurado con 300 e pico páxinas para ser leelas, non? Sí, desde vale. Logo. Eu cando vin o tocho porque cantos poemas foron este ano? 300? Moitos, non? Non, os poemas ou as persoas participantes sí. Teño contabilizado aproximadamente 90 110. Pois pues é un sinal de boa saúde do certame. Sí. Do perfeito iso, eh? Sí, o que pasa é que precisamente por eso démonos conta ou deuse conta o xurado de que algunhas persoas enviaban máis dun sobre, me entendes? Quere decir eso que estaban máis dunha participación do co mesmo claro, poema ou con outro. O mesmo autor sí, tiña varias participacións. Bueno, claro. Sí. E entonces eso pues hai que rectificalo, é decir, actualizalo, non? ¿Verdad? Que che parece a ti? Bueno, penso que vos sodes soberanos para facer os axustes pertinentes, pero sí que é certo que, bueno, que hai outros certames que se están abrindo a esta parte digital, a poder presentar online, sí. Non necesitar pois gastar en selos, claro, sobres, sí. etcétera, imprimir papel. Bueno, só o gusto de calquén, eu gosto moitísimo do papel. Xa, pero sí. O meu fetichismo vai a banda. Pero a hora de corregir é mellor, non? O papel. Sí, pero o papel pode ser un como exemplar, e o resto que pago de ser 5 ou 3 exemplares, pois entonces poden ser eses en formato digital que non molestan moito, e ao mesmo tempo casi todos os membros do xurado hasta agora os que tivemos tiñan formato digital, e o que tiña que facer o secretario ou a persona que nos axudaba no premio era eso, digitalizalos e despois pasárllelos mediante a fórmula que temos, que teñamos, pasárllelo aos membros do xurado para evitar precisamente eso, o ter un formato, o ter moitísimo papel na elección, non? Uh-huh. Bueno, cuestións que nos falamos nos mismos entre uh-huh. Pero bueno, que quería comentar, quería seguir falando a túa trayectoria poética, aparte de que ti digas que foi precisamente no 2006 cando comenzaches explotou a túa creatividade, digamos así, ven moi reflexada, ou polo menos tivo moitísima repercusión, posto que a nivel internacional, por así decirlo, a propia Xunta de Galicia participou con vos, a Secretaría Xeral de Migración pediucho que participaras nunha antoloxía, non? Sí, eso foi curioso porque, bueno, un compañeiro, unha persoa que teño bastante trato agora, que o coñecín o ano pasado, que era Manuel Casal Casdeiro, que estaba naquel momento, penso que nun centro galego de Euskadi, non sei se Bilbao ou algo así, comezou a mover este tema de crear unha antoloxía da diáspora, da xente que escribe fora do que sería o territorio galego. Uh-huh. Chegou o mail, participei e apareceu, bueno, sustancialmente bastantes poemas meus. Uh-huh. Pero había xente de todos lados, de Latinoamérica, de, bueno, da emigración, digamos, do Estado Oye. Español, de moitísimos sitios. A él, a persoa que coordinou todo isto, coñecino o ano pasado, e foi un momento moi emotivo para min, porque, bueno, realmente foi unha persoa que se volcara en min, uh-huh. que cando lera os poemas gustaran moito, bueno, que considerou que tiña que haber un espacio, bueno, sobresaínte en este caso dentro de esa antoloxía. Unha antoloxía na que eu penso que faltaba xente. Sí. Xente que escribe fora. Sí, sí, que sí. Foron recoñecidos, non sei, por exemplo, penso que hai un número da revista de poesía Caravansari que fai unha lembranza, por exemplo, de Raida Rodríguez, que está escribindo desde Barcelona e que ten un grandísimo nivel, por exemplo. Hai xente que está escribindo Ou Suso Díaz, que tamén coñeces, non? Efectivamente, é un gran nome tamén. Sí, sí. Se me ocorre agora xente que estivo vivindo pues, temporalmente en distintos países de Europa e que sei que están facendo cousas de gran calidade. Sí. Isaac Xubín, por exemplo, sí. está fora das fronteiras do que sería o territorio galego. Pero, sí, naquel momento, pues, chegoume non dubidei en enviarle os textos, les gostaron, a xente que estaba coordinando gostou. Eu moi contento. Logo foron caindo outras cousas, pois colaboracións en Dorna, colaboracións en algún momento en Vieiros, uh-huh, en Altermundo, cando existía Galicia hoxe. Uh-huh. E agora sairá unha colaboración en unha antoloxía que falla con Plutense. Antoloxía de poetas galegos. Sí, outra persoa que tamén poderíamos recalcar neste ambiente tamén sería Pura Salceda, non? Que tamén é outra. Pura Salceda, que tamén ten tanto en castelán como en galego, sí, grandes libros. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, poemarios. Uh-huh. Que sí, que hai moita xente que na inmigración que pode participar e que ten redes de participar. Bueno, comentou precisamente un membro do xurado, vicepresidenta, a Tamara Andrés, que xa te conocía, que a tiñas, que te tiña como amigo. Sí, que en realidad no feis, que veo a presentar precisamente o seu libro de Corpo de Antioquía, aproveitando o feito do certamen. Do certamen. Sí, sí, sí. Que mencionou, bueno, quedou moi sorprendida e ademais moi moi agradecida precisamente por sí, o sí. Traballo, non? Sí, sí. Que... Bueno, destacaría que o primeiro ano, no 2006, cando gañou o terceiro premio, entre o xurado está Miguel Enxo Fernambello, por exemplo. Sí, sí, sí. Pura Salceda estivo no ano que eu gañei o segundo. Sí, sí. Entón, son pequenas cousas ou grandes cousas que as persoas que resultamos galardoadas, por sorte, pues nos dan azos e pulo para, sí, sí, sí, para continuar. Bueno, gracias precisamente a vos, o noso premio vais consolidando cada vez máis e ao mesmo tempo, pois a verdade é que os emolumentos non son demasiado grandes, sí, sí, o que debería ter precisamente o premio, pero que bueno, pois vémonos satisfeitos por a nómina de personaxes como vos que estades aumentando o valor do noso premio, non? No, moitas gracias pola parte que me toca, pero sigo pensando que hubo xente de moitísima calidade poética entre os galardoados. Os premios sempre son de unha parte injusta, uh-huh, y non son sempre como diría eu, ben vistos por todo o mundo. No, podemos decirche, bueno, así casi como petit comité, pero para publicarlo así que podemos facelo, lendo despois os participantes, sí, os nom, algúns dos nomes que dis, pois estaban. Sí, sí. Bueno, eso cousa vosa, eu aí nesa parte do secreto de sumario non entro, pero... no, pero creo que... A ver, non publicamos que a cales son, pero quero decir que algúns nomes que, sí, que moitas persoas poderían, non sei, ponos, gañar. Sí, sí, pode, que podrían ter gañado, sí, pois sí. Non gañaron, pero que estaban aí, quero, sí, decir que... Pero que grandes poetas, ¿eh? Sí, sí, gente algúns de los... Gente relevante, sí, había cousas moi moi interesantes. Ti comezabas o teu temario, como dixetes, o teu poemario, pois cunha cita de Hordin, non? Sí, esa cita ten unha explicación. Sí. Primeiro que fala das sombras, e as sombras son algo moi próximo na literatura galega a todos os que queremos a Rosalía. Sí. Eso sí. Xa de ben comezo. Sí, a presencia de Hölderlin, bueno, ten máis ou menos relevancia. A segunda relevancia que ten a frase, que unha frase que abre un relato curto que da García Morales, que é o relato El Sur, que logo levou o cinema a Víctor Erice. A mí gustame moitísimo o cinema, entón esta parte cinematográfica que un non explícito no texto sempre está un xeito reminiscente. Entón, como diría eu que son moi cinéfilo e que descubro na miña poesía que o cinema non está, algún xeito sempre se lle dou unha volta, sempre está no iso, na reminiscencia, no background, no? Que lle din en inglés. Pois aquí pasa un chisco iso, gustei moitísimo desa frase, que é a típica frase que apuntarías na libreta. Sí. Tempo despois, pois pensei que era a caída de poñer o comezo dun poemario, dunha plaquet pequena como esta, porque sí que me parecía interesante por parte deste certame ou de outros que son poden ser semellantes, que optan por esa posibilidade dos que traballamos en curto, digamos. É dicir, para min producir 400 ou 600 versos que están pedindo en certames importantísimos, sí, ou que unhas certas editoriais son incapaces de ler nada que non teña menos desa longitude, uh-huh, eu que traballo en curto, me é moi complicado, por iso para mí foi tamén unha sorpresa levar o primeiro premio, porque de algún xeito non é o típico. Sí, sí. Bueno, a referencia tamén axudou precisamente a decidir un chisquiño, non sei, pero o caso é que... Un autor no que sempre convolve, César Helderlin, Rilke, sí, ou Xoana Torres. Sí, sí, sí, pero... máis longe, son autores e autoras que cando ti volves... Referencia. Sempre acadas algunha nova ensinanza, algunha nova idea, sí, non? Claro. A obra de Helderlin é inacabable e... podes aprofundar nela o que queras e máis. Sempre acadas algún novo xiro, alguna nova idea, de aquilo que liches 100 veces, pero que 101 sí, sempre aporta algo. Y un referente también, vale, sí, la verdad sí, que sí, es cierto. Bueno, comenzamos falando contigo precisamente de poesía en galego. ¿También escribes en castelán o en catalán? Falando rápido claro, me es muy complicado escribir en otros idiomas que domino. Ajá. Domino varios idiomas, por suerte, pero... na escrita volvo galego. Sempre, non é a miña lingua materna, porque son non falante. Sí, sí. Pero, sí, bueno, a miña casa se falaba castelán. Sí. Pero sempre tiven aquel, non sei, aquel punto que me fai volver á lingua galega, porque en aquel lín os primeiros textos de poesía que se leen na adolescencia. Sí. Parece que... Y a mellor o teu contacto en Galicia era precisamente cos avós, que eran os que máis quizás falaban o galego, non? Bueno, eu falaré claramente que son unha persoa tendente á introspección. Non son moi dado nin a relacións sociais nin familiares. Sí que é certo que eu teño parte da familia en Galicia, a miña avoa é galega, e de onde vengo o idioma. Sí, sí, sí, sí. Decir, é un idioma que está oculto na miña casa porque a familia paterna non é galega, pero a familia materna sí. Entón, os meus pais entre eles falaban castelán. Claro. Sí. Pero logo sí que é certo que miña nai falaba con miña avoa en galego, e iso a mí sempre me xerará curiosidade, non? Logo, cando xa fun escolarizado, pois sí, non? Aparece o idioma. En adolescencia, cando comezas o contacto coa literatura. Sí, sí, sí. A literatura universal. Pero a galega en concreto foi a que me fixo dar o paso adiante. Sí, sí, segurísimo. Os primeiros textos de poesía que ulín fora Cabanillas, Ferrín, Rosalía, etc. Eran textos galegos que me fixeron pensar en... porque non podo facer, non? Sí, sí, sí. Está ben. Bueno, unha conversa moi interesante, chea de engado contigo. A última pregunta, como tes o teu traballo para... que novidades nos podes decir aos nosos ointes con respecto a tus propostas de e futuros traballos, non? Futuros traballos. Bueno, unha primeira que sairá xa, porque xa me confirmaron hai unha ou dúas semanas, que é unha antoloxía que fai o Departamento de Filoloxía Románica da Complutense, en concreto Estudios Galegos. Uh-huh. Sí. Fixo unha chamada a facer unha antoloxía de poetas en lingua galega. Neste caso teñen algúns poemas meus, que sairán agora. O título é O Poliedro da Soidade, que penso que xa saiu do prelo. Uh-huh. Supoño que comezarán a distribuirlo xa. E despois teño outra cousa pendiente, que é un poemario xa máis longo, que en principio, se todo saí ben, debería sair en 2018 finais. Pero estou en conversas inda, quedan cousas pendentes, eu seguiré escribindo, evidentemente. Porque é inevitable. Pero aparte, digamos, de publicación, está... Si polo medio hubiera outras chamadas, sean, non sei, certames ou lecturas de poesía en público, que sea, vou aparecendo en cousas que se me van ofrecendo, que eu podo, non sei, compaxinar co traballo, etc. Muy bien. O sea que espacio para poder para a túa creatividade. Bueno, xa dixeche que te gustaba moitísimo o cine, tamén as viaxes, non? Pois cando teñas a ocasión de pasar por aquí, que saibas que na Asociación Rosalía de Castro agárdante con agarimo, que, bueno, cando menos convidarte un garo de viño. Un garo de viño e unha tapiña, seguro que estaremos sen problema. Desde aquí vos envío tamén a miña disponibilidade, a que si algún día facedes, non sei, alguna reunión, algún tipo de acto, recital, o que sexa, estou aquí en Sal, que é relativamente perto. Sí, sí, sí. Vale. Falamos... Bueno, a Mauta, sí, que é como asina as súas creacións, sí. El gustalle precisamente, quizás a mellor este pseudónimo que empregas ten unha razón especial. Bueno, ten que ver nun primeiro momento con a Mauta, era a revista na que César Vallejo, poeta vanguardista peruano que morreu en París, era na revista na que escribía L. Mariate, e cando, bueno, nos fomos a París, fomos a tumba de Vallejo, nos pasaron unhas cousas un pouco curiosas ali, pois decidín que me parecía que sonaba moi ben como adoptar, para crear un pseudónimo. E adoptarlo, non? Sí, sí. Muy bien, muy bien. E esa foi a idea, era a revista de César Vallejo. Muy bien. Bueno, pues felicitaciones nuevamente y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Que cativa, teña pero muchos que... éxitos también. Eso, sobre todo éxitos. Sí. Y esperamos verte pronto por aquí. Eso. Pues muy bien, apartas a todos. Éxitos también para vuestro programa. Gracias. Un certame fantástico, muy consolidado, que seguirá teniendo mucha gente escribiendo y mandando textos. Sí, desde luego. Bueno, pues... Eso esperamos. Ya sabes que... Que estamos a ti, o vos o dispor para o que faga falta. Xa, intentaremos que o por os vosos poemas, concretamente o teu, xa haya publicado na revista Lúa Nova, que xa temos os textos, entonces que, bueno, pois pues, o que precises, sabes que estamos a teu dispor tamén. Moi ben. Graciñas, Rafa, unha aperta moi grande e hasta outro momento. Veña. Vamos a despedir a Mauta Castro, pois con música, ¿no? Despois, como sempre. Despois intentaremos. Bueno, como sempre, non? Bueno, casi sí. Non nos dá tempo. Pero normalmente despedimos con música. Claro que tanto. Sí. Veña, vamos allá.